मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जितः। कोई वस्तु देखते हैं, घट देखते हैं, तो सर्वात्मकमिदम् ऐसे ज्ञान होता है? नहीं होता। सर्वात्मकमिदम् ऐसे विपर्य नहीं होने से क्या सिद्ध होता है? इदम् सर्वात्मकम् ऐसे ज्ञान नहीं होता है, अर्थात सर्वात्मक न ये निश्चय है, तो सबका भेद गृहित है। सर्वात्मक न इत सर्वत्व तो ज्ञान हुआ, तो सर्वत्व व्यावृत वस्तु का अनुभव होता है। तो प्रतियोगी विशेष ज्ञान अनपेक्षणार्थ भेद ज्ञान होने के लिए विशेष प्रतियोगी ज्ञान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इदम सर्वात्मकम न ऐसे ज्ञान हुआ, तो सब प्रतियोगी का ज्ञान विशेष ज्ञान नहीं है। नहीं होने पर भी इदम सर्वात्मक न सर्वात्मक विषय ज्ञान नहीं होता है तो सर्वात्मक नहीं है, तो सर्व प्रतियोगी ज्ञान के बिना भी ऐसे ज्ञान होता है। ये पहले कहा सर्वत्वम सर्व प्रतियोगी विशेष ज्ञान की अपेक्षा नहीं। इसके ऊपर का सर्वात्मक न कहेंगे तो प्रतियोगिता आवश्यक, क्या सर्वत्व है अश्वेतर सर्वत्व? यदि सर्वत्व प्रतियोगिता आवश्यक कहेंगे तो सस्मादपि वेद हो जाएगा। सर्वत्व जी प्रतियोगिता आवश्यक स्वयं भी तो सर्व के अंतर्गत आएगा, सर्वत्व आवश्यक प्रतियोगिता भेद स्वयं आ जाएगा, स्वयं सर्वत्व सर्व प्रतियोगिता का भेद आएगा, स्वभेद नहीं आएगा। तो स्वस्माद वैलक्षण हो जाएगा तो स्व की सिद्धि नहीं होगी, स्वस्य भेद अपने में नहीं है। द्वितीय पक्ष कहेंगे, द्वितीय पक्ष क्या है? श्वेतर सर्वत्व, तो श्वेतर सर्वत्व के लिए स्व ज्ञान चाहिए और श्वेतर सर्वज्ञान के लिए स्वज्ञान, और स्वज्ञान के श्वेतर सर्वज्ञान, इतर सर्वज्ञान के बिना स्वज्ञान नहीं, स्वज्ञान के बिना श्वेतर सर्वज्ञान नहीं, अन्विनाश होगा न चाहे। इसके ऊपर कहा सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इसे श्रुति वाक्य वेदांति कहते हैं, वेदांत वेद वाक्य यथा ब्रह्मात्मत्वेन अप्रतीतम, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ब्रह्म आत्मत्वेन अप्रतीत होकर के सर्वम उचित, सर्व शब्द से लेकर सर्व का ब्रह्म आत्मा ऐसे ज्ञान पहले हो जाता है नहीं। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सर्व कहते, सर्व किसको लेना? ब्रह्मात्मत्व अप्रतीतम सर्व, ब्रह्मात्म प्रतीत नहीं, सबको तो लेना है किंतु स्वयं ब्रह्मात्म प्रतीत नहीं है। इस प्रकार सर्वस्मात् इत्यनेन तदात्मकत्व अज्ञातम सर्वम, सर्वस्मात् व्यावृतम इदम सर्वस्मात् व्यावृतम, तो सर्व से भिन्न है, तो सर्वस्मात् व्यावृत होने के लिए तदात्मकत्व अज्ञातम, सर्वात्मकत्व ज्ञात नहीं होकर के सर्व कहेंगे, विवक्षते इति न। ऐसा स्वगृहात् पूर्व सस्यापि स्वात्मन अज्ञातत्वात्, यदि सर्वात्मत्व अज्ञात होने से ही प्रतियोगिता प्रतियोगी हो जाएगा, तो स्वज्ञान के पहले भी तो स्वता स्वात्मना अज्ञात है, अज्ञात हो गया तो स्व भी प्रतियोगी हो जाएगा। स्वस्यापि स्वात्मना स्वगृहात् पूर्व अज्ञातम, तो स्व भी प्रतियोगी हो जाएगा। अधिष्ठान्ते सर्वशब्द से असंकुचितत्व तव संप्रति प्रतिष्ठ, सर्वशब्द का हम तो सब कुछ लेके थे सर्वम ब्रह्म, तो आपकी मत के अनुसार सर्वम ब्रह्म मानोगे क्या? तो द्वैतवादी है, सर्व एक अद्वितीय ब्रह्म नहीं कर सकते, संकोच करना पड़ता है। असंकुचितत्व तुम्हारे संप्रति प्रति नहीं है। न च वस्तुत्व भेदाशय अभेद अज्ञात से ज्ञानम प्रतिविज्ञानत्वेन कारणम, न तो भिन्नत्व प्रकार का ज्ञानत्वेन, भेद का ज्ञान के लिए कारण होता है वस्तु तो भेदाश्रय से, वास्तव भेद उसमें रहता है अभेद न अज्ञातस्य, घट और पट में वास्तव भेद रहता है और घट पट अभेद से ज्ञात नहीं है, अभेद से ज्ञात है, अभेदन ज्ञात नहीं हो, अज्ञात होने पर भेद आश्रय से भेद उसमें है, घट में पट का भेद, पट में घट का भेद है, भेद का आश्रय घट हुआ पट का भेद है, अब भेद का आश्रय घट हुआ पट से अभेद से अज्ञात है, वो ज्ञान वस्तुतः भेदाश्रय पट का ज्ञान कारण होगा भेद ज्ञान के लिए, प्रत्योगी ज्ञानत्व न कारण, प्रत्योगी ज्ञानत्व न ज्ञान कारण होगा। उसमें भिन्नत्व प्रकार के ज्ञान होना जरूरत नहीं, घट का ज्ञान घट में पट का भेद है, भेद का आशय पट हो जाएगा, घट हो जाएगा तो भेद आशय हो गया, पट से अभेद से ज्ञात है, उसी पट रूप अथवा घट रूप अन्वी का ज्ञान, भेद का आशय अन्वयी, अन्वी का ज्ञान प्रत्येक अज्ञात से ज्ञान प्रत्येक ज्ञान तो न कारण। अच्छा भेद आशय घट, घट का भेद पट में रहेगा तो नहीं, पट का भेद घट में रहेगा तो पट को लेना प्रत्येक ज्ञान तो न पट ज्ञान कारण होगा, न कि प्रत्येक ज्ञान भिन्नत्व प्रकार होना चाहिए, घट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान, यदि प्रत्येक ज्ञान होने के लिए घट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान होगा और घट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान होने के लिए फिर प्रत्येक ज्ञान घट ज्ञान चाहिए, अनुन्यास होगा। अभी अनुन्यास दूस दूर करने के लिए वस्तुतः भेद है घट में, पट का भेद है, तो भेद जहाँ रहता है घट में उसी घट का ज्ञान प्रत्येक ज्ञान तो नहीं कारण, और पट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान नहीं, पट भिन्नत्व प्रकार कहेंगे तो पट, पट में घट भेद ज्ञान के लिए पट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान, अरे पट भिन्नत्व घट में रहने के लिए भी भेद ज्ञान, ऐसे अनुन्यास होगा। इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है एवं ही चंद्र द्वित्व भ्रम न स्यात्, क्योंकि आपने क्या क्या वस्तु तो भेद आश्रय, वास्तव भेद रहते हुए वो भेद आश्रय का ज्ञान प्रत्येक ज्ञान तो नहीं कारण हुआ, वास्तव भेद रहना चाहिए। वस्तु तो चंद्र में चंद्र भेद दो चंद्र दिखते हैं, वस्तु तो भेद आश्रय कौन चंद्र होगा, भेद आश्रय ही नहीं, तो भेद आश्रय यदि नहीं हुआ तो प्रत्येक ज्ञान कारण कैसे होगा, द्विचंद्र भ्रम कैसे होगा, भेद ज्ञान होता है। द्विचंद्र द्वित्व भ्रम न स्यात्, द्वित्व भ्रम होता है, द्वित्व भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो भेद ज्ञान कारण होता है, भेद ज्ञान होने के लिए वस्तु तो भेद रहना चाहिए, यहाँ वस्तु तो भेद नहीं रहता है, वस्तु तो भेद अभावाद, वस्तु तो भेद आशय ही नहीं रहा तो पृथ्वी ज्ञान नहीं होगा, तो द्वित्व ज्ञान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो समाधान ठीक नहीं, वस्तु तो भेद रहने मात्र से पृथ्वी स्वरूप ज्ञान हो गया, इतने से भेद ज्ञान हो जाएगा ठीक नहीं। ननु अस्ति इदम न जानामि सर्वं खलु इदं ब्रह्म इत्यादि से साक्षी सिद्ध काल विषय सर्वे सह वस्तु अज्ञान अभेदानाम इह इव यहाँ साक्षी सिद्धेन प्रतियोगिना सैव व्यावृत्ति प्रतीतिर नान्यास चेतना अनुन्यास दूर करने के लिए कहते हैं अस्ति इदम न जानामि, इदम अस्ति से ज्ञान हुआ और इदम किंचित अस्ति न जानामि अज्ञान हुआ, सर्वं खलु इदं ब्रह्म में तो साक्षी सिद्ध काल विषय सर्वे सर्व जो ज्ञान हुआ सर्वम इदं ब्रह्म, सर्व तो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है साक्षी सिद्ध है, सर्वम इत्यादि वाक्य जन्य बोध सर्वपद जन्यत्वेन एव सर्व विषयक न तो साक्षी मात्र न सर्वग्रहणमिति नेद। अच्छा तो वाक्य कण से नहीं, सामान्य सर्वम इदं कहते हैं तो सर्व पद का अर्थ कैसे ज्ञान होगा, प्रत्यक्ष तत्व तो नहीं दिखता है, तो साक्षी सिद्ध विषय सर्व अस्ति इदम न जानामि, अस्ति इदम इदम अस्ति कह करके वर्तमान काल के साथ हुआ, काल का भी साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष मानते हैं, तो साक्षी सिद्ध काल और विषय सर्वे ही काल काल और विषय इदम आदि और सर्व में सर्व इनके साथ वस्तु अज्ञान अभेदेन अभेदानाम इव अस्ति इदम वस्तु के साथ अभेद, इदम न जाने में काल के साथ अज्ञान और सर्व के साथ अभेद अभेदानाम इह इव इह अपि, जिस प्रकार अस्ति इदम न जानामि सर्वं खलिदं ब्रह्म तो साक्षी सिद्ध काल विषय सर्व सर्वम ब्रह्म में सर्व न जानामि में अज्ञान, काल और विषय सर्व काल और विषय अस्तिदम में हो गया काल और विषय हो गया सर्व में सब है, उनके साथ किसका अभेद वस्तु अज्ञान अभेदाना वस्तु अज्ञान अभेद अस्तिदम वस्तु अज्ञान है न जानामि में अज्ञान और सर्वम ब्रह्म में अभेद, ये इनका जैसे साक्षी सिद्ध काल आदि के साथ इनका ग्रहण होता है, इस प्रकार साक्षी सिद्ध प्रत्यय के से घट भेद ज्ञान पट भेद ज्ञान हो जाएगा। सहैव व्यावृतिर प्रतीते, भेद का ज्ञान होता है प्रत्यय के साथ ही, घट का भेद पट में, तो पट में घट भेद है तो घट हो गया प्रत्ययी, तो भेद ज्ञान के जो भेद भेद ग्रहण होता है पट में प्रत्ययी ना सहैव, प्रत्ययी घट के साथ ही भेद का ज्ञान होता है, साक्षी सिद्ध होता है प्रत्ययी। घट का यदि भेद में भेद पट में है प्रत्ययी कौन होगा, घट, वो घट साक्षी सिद्ध, क्योंकि अयम पटो अयम घटो न, घट तो चक्षु से प्रत्यक्ष नहीं होता है, सामने पुष्प है इदम फलम न, ऐसे ज्ञान हुआ तो फल प्रत्यक्ष दिखता है नहीं दिखता है, वो साक्षी सिद्ध है। साक्षी सिद्ध हो जाएगा प्रत्ययी, उसके साथ भेद का ज्ञान होता है, फल भिन्न रूप से भेद ज्ञान होता है, तो प्रत्ययी साक्षी सिद्ध होकर उसके साथ भेद ज्ञान हो गया तो अनुन्याश्रय दोष नहीं है। अनुन्याश्रय दोष होगा पहले भेद ज्ञान हो, इसके बाद पृथ्वी ज्ञान हो, उसके बाद भेद ज्ञान हो, फिर भेद ज्ञान के बिना पृथ्वी ज्ञान नहीं होगा, पृथ्वी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा, अनुन्याश्रय होगा। किंतु साक्षी से जी पृथ्वी की सिद्ध हो जाए उसके साथ ही भेद ज्ञान हो जाए तो अनुन्याश्रय नहीं हुआ, इति चेतन। सामान्य नियम है विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य, विशिष्ट बुद्धि प्रति विशेषण ज्ञानम कारणम, इसलिए प्रत्ययी विशिष्ट भेद घट प्रत्ययी का भेद पट में, घट है विशेषण, विशेषण ज्ञान के बिना घट भेद का ज्ञान नहीं होगा, इसलिए एक साथ प्रत्ययी घट और घट भेद दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है, ये विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य होने पर। यदि नहीं मानेंगे विशिष्ट ज्ञान से विशेषण ज्ञान जन्य थे भी, विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य ऐसा नहीं मानने पर भी, ये नहीं मानने पर भी ये समाधान ठीक नहीं। एक तो विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य होने से ये समाधान ठीक नहीं, एक साथ प्रतियोगी और भेद दोनों का ग्रहण होगा ठीक नहीं, और यदि नहीं मानेंगे विशिष्ट ज्ञान विशेषण ज्ञान जन्य ऐसा नहीं मानेंगे तो भी प्रत्ययी सविकल्पक से अभाव ज्ञानम प्रति अन्य व्यतिरिकाभ्याम जनकत्वात्, ये अभाव ज्ञान के प्रति प्रत्ययी का सविकल्प ज्ञान कारण होता है, निर्विकल्प ज्ञान से अभाव ज्ञान नहीं होता है, प्रत्ययी सविकल्प ज्ञान सत्य अभाव ज्ञान तद अभाव तद अभाव, अन्य व्यतिरिक के द्वारा घटपट आदि प्रत्ययी के सविकल्प ज्ञान अभाव ज्ञान का कारण है। तो साक्षी ज्ञान साक्षी सिद्ध निर्विकल्प ज्ञान से इसे अभाव ज्ञान भेद ज्ञान नहीं होगा। साक्षी च प्रमाण अनपेक्षा प्रत्ययी घटादिकम धर्मी भिन्नतया न गृह्णाति, प्रमाण के बिना साक्षी ज्ञान होता है, प्रत्ययी पटादिकम पट प्रत्ययी पट है, धर्मी है घट, धर्मी भिन्नत्व प्रत्ययी पट को ग्रहण नहीं करेगा, खाली सर निर्विकल ज्ञान होगा। इति कथम साक्षी सिद्ध प्रत्ययी नाम भेद ग्रह उपपत्ति, साक्षी सिद्ध प्रत्ययी के द्वारा भेद ज्ञान कैसे होगा, जो प्रत्ययी है वो धर्मी से भिन्न होने से ही प्रत्ययी बनेगा, धर्मी भिन्नत्व ज्ञान नहीं होगा तो धर्मी भी प्रतियोगी हो जाएगा या पति। तदुक्तम चिंतामणु अन्यथा निर्विकल्पकादपि घटो नास्ती वृत्तियापते, अन्यथा निर्विकल्पकादपि अन्यथा के आगे नहीं चाहिए व्यास, पहले चाहिए। तदुक्तम चिंतामणु अन्यथा निर्विकल्पकादपि घटो नास्ती वृत्तियापते, निर्विकल्प ज्ञान से भी घटो नास्ती से अभाव वृत्ति अभाव ज्ञान की आपत्ति है, अर्थात निर्विकल्पक से अभाव ज्ञान नहीं होता है। न च एतावता प्रत्ययिता अवच्छेदक पटत्वादि प्रकार के ज्ञान मात्रम अर्थनीयम, न तो धर्मी भिन्नत्व, अभी पट का भेद घट में है, प्रत्यय क्या होगा प्रत्ययिता अवच्छेदक, तो पटत्वादि प्रकार के ज्ञान कल्पना प्रत्ययिता अवच्छेदक पटत्व, प्रत्ययिता अवच्छेदक पटत्व प्रकार ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान हो जाएगा, घट में भेद है पटत्व पटत्व प्रकार ज्ञान हो गया, पटत्व अवचन प्रतियोगिता का भेद ज्ञान हो जाएगा, और उसमें धर्मी भिन्नत्व प्रकार ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पट घट से भिन्न है घट भिन्नत्व प्रकार ज्ञान की आवश्यकता नहीं, पटत्व पटत्व प्रकार ज्ञान हो गया तो पट भेद घट में गृहित हो जाएगा, न तो धर्मी भिन्नत्व ज्ञान पर्यंतम, धर्मी भिन्नत्व ज्ञान पृथ्वी धर्मी भिन्न तो ज्ञान होने से क्या होगा, धर्मी होता है घट उसे भिन्न होगा पट, उसमें धर्मी भिन्नत्व रहेगा। पृथ्वी ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान कारण मानेंगे तो अनुन्यास से दोष होगा। धर्मी भिन्नत्व प्रकार ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, पटत्व प्रकार ज्ञान से ही पटभेद ज्ञान हो जाएगा। इतना वाच्यम धर्मिता आवश्यक भेद अज्ञानी, धर्मिता आवश्यक कौन है घटत्व, धर्मी है घटत घटत्व है, धर्मिता आवश्यक जो घटत्व है उससे भिन्न है पटत्व, ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो अभी पृथ्वीता आवश्यकता कैसे निश्चय होगा। धर्मिता आवश्यकता के भेद अज्ञानी, पृथ्वीता आवश्यकता अभाव निरूपकत्व से अभावत्वाद, पृथ्वीता आवश्यकता अभाव निरूपकत्व, घट का अभाव है, घट का अभाव कहें तो अभाव होता है घट निरूपित, अभाव का निरूपक हो जाएगा घट घटत्व, तो अभाव निरूपकत्व रहता है पृथ्वीता आवश्यक में। यदि घटत्व पटत्व से भिन्न ऐसा निश्चय नहीं हुआ तो अभाव निरूपकत्व घटत्व में कैसे निश्चित होगा, पटत्व में क्यों नहीं रहेगा। प्रत्युत आवश्यक तो न अभाव निरूपकत्व नहीं होगा यदि भेद ज्ञान नहीं होगा। अन्योन्य धर्म भेद ज्ञान से विशिष्य स्तंभात कुंभ से वेद प्रतीत हो कुंभास्तंभ से भेद अधि इत अन्य आश्रय तदवत्याद। अन्योन्य धर्म भेद ज्ञान स्तंभत्व कुंभत्व भेद ज्ञान होने के लिए यदि भेद ज्ञान मानेंगे, स्तंभत्व कुंभत्व और भेद ज्ञान मानेंगे तो फिर विशिष्य स्तंभात कुंभ से भेद प्रतीत हो, तो भेद ज्ञान होने के लिए स्तंभत्व कुंभत्व भेद ज्ञान होने के लिए स्तंभ से कुंभ से भेद, कुंभ से स्तंभ का स्तंभात कुंभ से भेद प्रतीत हो कुंभास्तंभ से भेद अति, स्तंभ से कुंभ का भेद ज्ञान होगा तो कुंभ से स्तंभ भेद ज्ञान, और कुंभ से स्तंभ भेद ज्ञान होगा तो स्तंभ से कुंभ, ऐसे मानेंगे तो अनुन्याश्रय दोष तदवस्थे तदवस्तुत्वात्। नन त्वन्मते भी बिंब ब्रह्म जीवानाम प्रतिबिंब ब्रह्माभेदे इदम अनेन अभिन्नम अस्य अमुस्माद अभेद एतोरभेद इतिवम प्रतीति स्यात्। बिंब ब्रह्म जीवानाम, बिंब और प्रतिबिंब, दर्पण बिंब प्रतिबिंब का अभेद है, ब्रह्म के साथ ब्रह्म का, ब्रह्म के साथ ब्रह्म और जीव के साथ ब्रह्म अभेद है। बिंब ब्रह्म जीवानाम प्रतिबिंब ब्रह्म अभेद, प्रतिबिंब ब्रह्म के साथ ब्रह्म, जीव के साथ ब्रह्म, प्रतिबिंब के साथ बिंब, उनका अभेद ज्ञान होने पर क्या ज्ञान होना चाहिए। इदम अनेन अभिन्नम, इदम अनेन बिंबम प्रतिबिंबेन अभेदम अभिन्नम अस्य अमुस्मात अभेद, अस्य जीव से ब्रह्मण अभेद एतोरभेद जीव ब्रह्मण अभेद, ब्रह्मण ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्मण दोनों ब्रह्मण होगा पंचम्यंत षष्ठ्यंत, ब्रह्म का ब्रह्म से अभिन्न है अभेद है, जीव ब्रह्म अभेद इत्येवं प्रतीति स्यात्, ऐसा होना चाहिए। इदम अनेन अभिन्नम अस्य अमुस्मात अभेद ये अनयुर अभेद, ऐसे प्रतीति होनी चाहिए। तथा च धर्मी प्रत्येकी भावधीर द्वितवचन दिश्च भेद ज्ञान देना, इदम अनेन अभिन्नम अस्य अमुस्मात अभेद ऐसा कहने के लिए दो हो गया, एक धर्मी और एक प्रतियोगी, जीव ब्रह्म जीव से ब्रह्मण अभेद, बिंब से प्रतिबिंबाद अभेद, धर्मी प्रतियोगी भावधि। धर्मी प्रतियोगी भावधि कैसे होगा, दो धर्मी और एक प्रतियोगी दो होना चाहिए, और अन्योर अभेद कहने के दो होना चाहिए, द्वित्व द्वित्व आवचन दिश्च, दो होगा तो जीव ब्रह्मण अभेद अभेद द्वित्व आवचन भेद दिश्च, ये होने के लिए धर्मी प्रत्यय ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए। अभी आपने कहा सिद्धांत ने कहा धर्मी प्रत्ययोगी भाव होने के लिए घटपट में भेद ज्ञान चाहिए, और अन्योर अभेद कहने के लिए द्वित्व आवचन भेद भेद ज्ञान अधिन है। यदि पहले भेद ज्ञान मान लिया तद विरुद्ध अभेद ज्ञान अनुपपत्ति, फिर अभेद ज्ञान नहीं होगा। जीव ब्रह्मण और अभेद, जीव ब्रह्मण दो कहने के लिए द्वित्व ज्ञान होना चाहिए, द्वित्व ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान के बिना द्वित्व ज्ञान नहीं होगा। एक फल दिखा करके उसको दो कहेंगे, दो द्वित्व उससे भिन्न लेंगे तो दो होगा, नहीं तो इदम एकम इति द्वयम्, एक एक मिलकर दो हो गया ना, नहीं तो उसमें भेद ज्ञान होगा तो होगा, नहीं तो भेद ज्ञान ही है ना, द्वित्व ज्ञान नहीं होता है। तो द्वितावसन ज्ञान भी भेद ज्ञान अधीन। यदि पहले भेद ज्ञान जीव ब्रह्म में हो गया तद विरुद्ध अभेद ज्ञान अनुपपति, जीव ब्रह्मण और अभेद, जीव ब्रह्मण भेद ज्ञान हो गया तो फिर तद विरुद्ध अभेद ज्ञान ही होगा, अभेद ज्ञान का प्रतिबंधक भेद ज्ञान हो जाएगा। इति चेतन सिद्धांति कहता है भेद ज्ञान तो चाहिए किंतु वास्तविक पारमार्थिक भेद ज्ञान अभेद ज्ञान की जरूरत नहीं, काल्पनिक भेद ज्ञान से धर्मी प्रतिविक भाव द्वित्व अवच्छिन्न ज्ञान निर्वाहक से तात्विक अभेद ज्ञान प्रतिबंधक तो होगा। पारमार्थिक अभेद ज्ञान का प्रतिबंधक होगा काल्पनिक भेद ज्ञान, पारमार्थिक वास्तव मरुभूमि का भेद ज्ञान होगा प्रातिभाषिक जल ज्ञान। पारमार्थिक अभेद ज्ञान भेद दिखता है, बिंब प्रतिबिंब में भेद दिखता है, कल्पित भेद दिखता है। तात्विक अभेद ज्ञान का प्रतिबंधक होगा, होता है ना, नहीं होता है। काल्पनिक भेद ज्ञान धर्मी प्रतियोगी भाव द्वित्व अवचन ज्ञान निर्वाहक, धर्मी प्रतियोगी भाव ज्ञान के लिए काल्पनिक भेद ज्ञान चाहिए, द्वित्वावचन भेद ज्ञान होने के लिए भी काल्पनिक भेद, काल्पनिक भेद से ज्ञान हो जाएगा। तात्विक अभेद ज्ञान प्रतिबंधक, तात्विक अभेद ज्ञान का काल्पनिक भेद ज्ञान प्रतिबंधक होगा या नहीं, नहीं हो सकता है। किंच अभेद ज्ञान न धर्मी रूप प्रतिविज्ञान ज्ञान अपेक्षा, अभेद ज्ञान तो भेद ज्ञान होने पर धर्मी प्रतिविज्ञान ज्ञान की अपेक्षा, अभेद ज्ञान होने के लिए धर्मी प्रतिविज्ञान ज्ञान अपेक्षा ही थे न धर्मी रूप प्रतिविज्ञ। अभेद ज्ञान में प्रतिविज्ञ धर्म से भिन्न है अभिनय अभिनय, तो धर्मी रूप प्रतिविज्ञ ज्ञान अपेक्षा अभेद ज्ञान के लिए नहीं, तस् निष्प्रतिविक वस्तु स्वरूपत्वाद, भेद वस्तु सप्रतियोगिक है नहीं और अभेद सप्रतियोगिक है तो वस्तु स्वरूप हो गया अभेद, उसे भिन्न नहीं। तो वस्तु स्वरूप जो अभेद हुआ उसका प्रतियोगी नहीं, निष्प्रतियोगिक वस्तु स्वरूप, तो अभेद निष्प्रतियोगिक वस्तु स्वरूप ही है। तो यदि निष्प्रतियोगिक वस्तु स्वरूप अभेद तो अन्य अभेद जीव ब्रह्मण और अभेद, जीवा ब्रह्मण अभेद, ये सप्रतियोगिक व्यवहार कैसे होता है, जीव से अभिन्न है ब्रह्म, जीव ब्रह्म दोनों का अभेद, जीव से ब्रह्म अभेद कहें तो ब्रह्म में जीव का अभेद, तो अभेद कहें तो प्रतिविज्ञान हो गया जीव में। सप्रतियोगिकत्व व्यवहारस्तु निरूपक भेद सप्रतियोगिकत्व है न, अभेद का अर्थ क्या है, न भेद अभेद, भेद का भाव भेदाभाव, भेद अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए, घट अभाव ज्ञान के लिए घट ज्ञान का ही चाहिए ना, नहीं घट होता है अभाव ज्ञान का निरूपक, घट निरूपित अभाव निरूपक होता है प्रतियोगी घट, और अभेद ज्ञान का निरूपक क्या होगा, भेद, भेद सप्रतियोगी है निरूपक जो भेद, भेद सप्रतियोगी होने से अभाव में भी अभेद ज्ञान में भी सप्रतियोगी तो व्यवहार हो जाता है। निरूपक है भेद, भेद से सप्रतियोगित्वादेव अभेदे भी सप्रतियोगिकत्व व्यवहार होती, वस्तु तो अभेदस्य सप्रतियोगिकत्व नास्ति, अतएव जीवस्य प्रतियोगितया ब्रह्माभेद निरूपकत्व, ब्रह्म में जो अभेद है उसका निरूपक होगा जीव, क्योंकि प्रतियोगी है ब्रह्म में जीव का अभेद, जीव का अभेद कहाँ है, तो ब्रह्मनिष्ठ अभेद का निरूपक होगा जीव क्योंकि प्रतियोगी है। तद अभिन्नतया ज्ञातस्यैव, तो फिर कैसे निश्चय होगा जीव प्रतियोगी होकर के ब्रह्म अभेद का निरूपक ज्ञान होने के लिए, तद अभिन्नतया ज्ञात से वो, यदि जीव ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञान होगा तो प्रतियोगी होगा, भिन्नत्व ज्ञान होगा तो अभेद का निरूपक होगा, अभेद निरूपक होने के लिए अभिन्नत्व ज्ञान होना चाहिए, तो अब जीव में ब्रह्म अभिन्नत्व ज्ञान होगा तभी ब्रह्म में जीव अभिन्नत्व ज्ञान होगा, तो अनुन्यास होगा। इतना धर्मी धर्मिणा स अभेदन प्रतीत सेव अभेद प्रतियोगित्वात्, सिद्धांति कहता है अभेद का प्रतियोगी कौन होगा, धर्मिणा सह अभेदन प्रतीत से, धर्मी के साथ अभेदन प्रतीत हुआ तो अभेद का प्रतियोगी, धर्मी है ब्रह्म उसके साथ अभेदन प्रतीत होगा जीव, वही अभेद का प्रतियोगी, अभेदन प्रतीत से जीवस्य भिन्नत्व प्रतीत अभेद का प्रतियोगी बनेगा, अभेदन प्रतीत से जीव से वह अभेद प्रतियोगी है, नहीं सा नहीं मानेंगे। जहाँ भिन्नत्व ज्ञान होता है वो अभेद का प्रतीक हो जाए। दहन से अभी तुहिन अभेद सब प्रतियोगित्व आपत्ति, दहन तुहिन में भेद है ना, नहीं भिन्नत्व ज्ञात है। यदि भिन्नत्व ज्ञान होने पर अभेद ज्ञान होगा या भिन्नत्व ज्ञान है तो दहनत्व में अभेद ज्ञान हो जाए। भिन्नत्व प्रतीत होने पर अभेद ज्ञान होगा तो या भिन्नत्व ज्ञान है तो अभेद ज्ञान हो। अभेद ज्ञान होने के लिए भिन्नत्व ज्ञान जरूरत नहीं, अभेदन प्रतीत होकर के अभेद प्रतियोगी होगा। नहीं तो दहन से अभी तुहिन अभेद सब प्रतियोगिता प्रती। अच्छा यहाँ से अतएव से लिया, अतएव निष्प्रतियोगिकवादेव। अतएव का क्या अर्थ है? भेद अभेद से निष्प्रतियोगिकवादेव, अभेद निष्प्रतियोगिक होने से। और दूसरा हेतु भी आगे कहेंगे अंत में, भेद ग्रह से तत्र सप्रतिबंधकत्वाच। दो है, अतएव से हेतु क्या देंगे? अभेद निष्प्रतियोगिक होने से जीव का प्रतियोगित्व ज्ञान होने पर ब्रह्मावेद निरूपक होगा, ऐसे माने तो अनुन्यास दोष पूर्व विषय ने जो कहा। और धर्मिना स अभेदन प्रतीत से अभेद प्रतियोगी, अभेदन प्रतीत होगा धर्म के साथ अभेद प्रतीत होने के लिए। धर्मी का भी उसके साथ अभेद ज्ञान हो, नहीं तो दहन तुहन में अभेद हो जाए। इति निरस्त हो गया भेद ग्रह से तत्र प्रतिबंधक त्वाच। दहन तुहन में अभेद ज्ञान क्यों नहीं होता है? भेद ज्ञान उसका प्रतिबंधक, अन्यत्र भेद ज्ञान नहीं होने से प्रतिबंधक नहीं अभेद ज्ञान होता है। और अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए था नहीं। अतएव तत्त्वमसि इत्यत्र त्वं पदवाच्यस्य विशिष्टस्य ब्रह्म अभेद प्रतियोगित्व प्रसंग विनिवारणाय विद्यमान अभेदस्य असति प्रतिबंधके अभेद योग्य चित्त्वादि रूपेण प्रतितिर अभेद दीयेतु, ये कहा गया। तत्त्वमसि त्वं पदवाच्य, त्वं पदवाच्य शुद्ध होता है न लक्ष्य होता है? शुद्ध शुद्ध त्वं पदवाच्य शुद्ध होता है, विशिष्ट होता है त्वं पदवाच्य। त्वं पदवाच्य से विशिष्टस्य अंतकरण विशिष्ट अज्ञान विशिष्ट होता है त्वं पदवाच्य। ब्रह्मा अभेद प्रतियोगित्व प्रसंग, तो ब्रह्म के साथ अभेद जीव का है ना, नहीं जीव का ब्रह्म के साथ अभेद है, तो अभेद का प्रतियोगी कौन हुआ? जीव। जो ब्रह्म अभेद प्रतियोगी जीव है विशिष्ट है या शुद्ध है? विशिष्ट अंतकरण विशिष्ट जीव ब्रह्म से अभिन्न है शुद्ध है। ब्रह्म अभेद प्रतियोगित प्रसंग विशिष्ट में ब्रह्म अभेद प्रतियोगित है, ब्रह्म के साथ अभेद त्वं पदवाच्य का है या नहीं, लक्ष्य का है वाच्य का है, तो विशिष्ट ब्रह्म अभेद का प्रतियोगी होता है नहीं होता है? आपत्ति विशिष्ट से ब्रह्म अभेद प्रतियोगित प्रसंग विनिवारणाय, ब्रह्माभेद का प्रतियोगी, ब्रह्माभेद का प्रतियोगी त्वं पदवाच्य जीव विशिष्ट, विशिष्ट है ना नहीं जीव नहीं है, ये आपत्ति वारण करने के लिए क्या मानना पड़ेगा? विद्यमान अभेदस्य असति प्रतिबंधक अभेद योग्य चित्तादि रूपेण प्रतीत अभेद दिहेतु, ये मानना पड़ेगा। अभेद ज्ञान के हेतु क्या हुआ? विद्यमान अभेदस्य जिसमें अभेद विद्यमान हो, जीव ब्रह्म में अभेद विद्यमान है, असत्य प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक के बिना अभेद योग्य चित्तादि रूपेण प्रतीति। प्रतिबंधक है तो अभेद ज्ञान नहीं होता है, प्रतिबंध होने पर नहीं होता होने पर अभेद योग्य चित्तादि रूपेण प्रतीति, अभेद योग्य चित्तादि रूपेण प्रतीति होती, प्रतीति होती ब्रह्म चिद रूप से, जीव भी चिद रूप से, अभेद योग्य चित्त है चित्तवादि रूपेण प्रतीति अभेदि हेतु। अभेद ज्ञान का हेतु हो गया चिद रूपेण प्रतीति, क्या अभेद ज्ञान का हेतु क्या होगा? चिद रूपेण प्रति, जहाँ अभेद वास्तव हो प्रतिबंधक नहीं चिद प्रतीत हो गया तो अभेद ज्ञान होगा। भेद भ्रम में क्या है? भेद भ्रम में तो दोष प्रतिबंधक, यदि भेद भ्रम हो गया, भेद भ्रम हुआ, ब्रह्म जहाँ होता है दोष है ना, नहीं दोष प्रतिबंधक हो गया। अभेद होने पर भी दो वृक्ष दूर से एक दिखते हैं, भेद है उसमें, भेद है भेद भ्रम, एक दो दिखता है, एक ही अंतर दो दिखता है, अभेद है ना नहीं, अभेद दो चंद्र में है, अभेद है, अभेद है। दो चंद्र तो ही नहीं ना, दो चंद्र का ब्रह्म होता है, दो चंद्र है कहाँ, अभेद है। अभेद में भेद ज्ञान हुआ, अभेद ब्रह्म है यथार्थ है। चक्षु दोष से चंद्र दो दिखता है, तो भेद को ब्रह्म कहेंगे यथार्थ कहेंगे ब्रह्म। तो भेद ब्रह्म जहाँ है वहाँ दोष है ना, नहीं हम देखो भेद ब्रह्म तो दोष प्रतिबंधक, भेद ब्रह्म होता है तो दोष ही, दोष ही प्रतिबंधक। दोष प्रतिबंधक होने से क्या होगा, अभेद ज्ञान नहीं होगा ना, अभेद थी। इति पर सिद्धांतम परिकल्प्य स्वरूप भेद पक्षे वस्तु तो अन्योन्य प्रतियोगिकोर घटपट स्वरूप भेदयोर अन्योन्य प्रतियोगित्व योग्य घटपटत्वादि रूपेण प्रतीतोर असत्य प्रतिबंधे अन्योन्य प्रतियोगितया विशिष्टति। ये मानते स्वरूप भेद पक्ष में भ्रम दोष तो प्रतिबंध हो गया, भेद भ्रमित दोष प्रतिबंध इति न भेदति। भेद भ्रम स्थल में अभेद है ना, नहीं भेद भ्रम स्थल में अभेद है तो अभेद ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं हुआ, दोष प्रतिबंधक हो गया, दोष रहेगा। यदि पर सिद्धांतम परिकल्प्य स्वरूप भेद पक्षी दो है, भेद को स्वरूप मानते हैं अथवा धर्म मानेंगे, स्वरूप में वे भेद इसी पक्ष में वस्तु तो अन्योन्य प्रतियोगी और घटपट स्वरूप भेद यो अन्योन्य प्रतियोगी परस्पर प्रतियोगी अन्योन्य प्रतियोगी और घटपट स्वरूप भेद यो, क्योंकि स्वरूप भेद है ना। घट यदि स्वरूप भेद होगा प्रति कौन होगा, अब पट स्वरूप भेद का प्रतियोगी घट होगा, तो घटपट स्वरूप भेद हो, घटपट स्वरूप जो भेद है, घट स्वरूप भेद पट स्वरूप भेद, घट स्वरूप भेद का प्रति पट, पट स्वरूप भेद का प्रति घट, अन्योन्य प्रतियोगी हो गया। अन्योन्य प्रतियोगित्व योग्य, उसमें अन्योन्य प्रतियोगित्व की योग्यता है, योग्य क्या है, घटपटत्व आदि रूपेण घटत्व पटत्व, एक में घटत्व एक में पटत्व, दोनों में स्वरूप भेद की प्रतियोगित्व संभव है। प्रतीतय दोनों का प्रतीत हो गया घटत्व पटत्व रूप से, असत्य प्रतिबंधे अन्योन्य प्रतियोगिता अविष्टि, अभी दोनों का भेद ज्ञान हो जाएगा। पहले भेद है घटत्व पटत्व, भेद रूप से भिन्न रूप से प्रतीत हो गया, असत्य प्रतिबंध है, कोई दोष आदि प्रतिबंध नहीं होने पर अन्योन्य प्रतियोगिता है ना, भेद में विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। अन्योन्य प्रतियोगी घट, घट प्रतियोगी का भेद पट स्वरूप, पट प्रतियोगी भेद घट स्वरूप। और धर्म भेद पक्ष, यदि घट का भेद पट में रहेगा वो पट का धर्म, विद्यमान भेद से घटपट में विद्यमान भेद है, असति प्रतिबंध के भेद योग्य नील पितादि रूपेण प्रतीति भेद हेतु। भेद हेतु होने के लिए क्या होगा, जिसमें धर्म ही भेद, घटपट का धर्म है भेद, प्रतिबंध का नहीं हो, भेद योग्य नील पितादि रूपेण प्रतीति, भेद के योग्य नीलत्व पितत्व आदि ज्ञान हुआ, नीलत्व पितत्व ज्ञान से क्या हो जाएगा, भेद भेद रहेगा, एक में नीलत्व एक में पितत्व तो भेद होगा। इसी प्रकार क्या हुआ, भेद के योग्य जो नीलत्व पितत्व आदि रूप से प्रतीत होगी, इतने मात्र से भेद ज्ञान हो जाएगा। और दूरस्थ वनस्पति आदि, दूर में दो वृक्ष दिखते हैं तो वहाँ प्रतिबंधक कौन है, दूर आदि दोष प्रतिबंधक, इतने न भेद थी, दोनों भेद ज्ञान क्यों नहीं होता है, वहाँ दोष प्रतिबंधक है। दो वृक्ष दूर से दिखने पर एक दिखता है, दिख सकता है, ऐसे रहेगा तो दूर में एक वृक्ष दिखता है, दूरादि दोष प्रति न भेद थी इति साम्यन समाधान निरस्तम। पूर्व पिछले ने कहा है वहां से अतएव साम्यन समाधान इति निरस्तम, क्यों वैषम्य सूक्तत्वात्, वैषम्य क्या है, भेद प्रतीकत्व अभेद ज्ञान भेद ज्ञान अपेक्षण भी, अच्छा अभेद का अर्थ भेद प्रतीक है न भेद, अभेद अभेद का अर्थ क्या हुआ, तो अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान की अपेक्षा करेंगे, ज्ञान होने पर भी दोष नहीं क्योंकि वो मिथ्या है। काल्पनिक भेद को लेकर अभेद ज्ञान होता है, काल्पनिक भेद मिथ्या है ना, नहीं तो मिथ्या है, मिथ्या तो से मिथ्या होगा तो अभेद ज्ञान होने कोई आपत्ति नहीं। भेद ज्ञान काल्पनिक भेद ज्ञान अभेद ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं होगा। तो अर्थात अभेद ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान होना कोई जरूरत नहीं, कल्पित भेद से अभेद ज्ञान हो जाएगा। अच्छा यथा गौर गवे सदृशी, गौर गवे सदृशी, गो सदृश गवे कहते हैं यहाँ, क्या गौर गवे सदृशी, गो गवे के सदृश, गवे आदि नाम गवादिभ्य भेद, गवे आदि से गो का भेद, भेद ज्ञान होने के बाद तत्सदृशी ज्ञान होगा, किंतु भेद ज्ञान किस होगा, गौर गवे सदृश, गो सदृश गवे कहते ना प्रसिद्ध, गवे गो सदृश, उस गो सामने है नहीं है, तो वहाँ क्या यहाँ भी हो जाएगा, गवे होगा प्रतियोगी, गौर गवे सदृशी प्रतियोगी कौन है, गवे तो गवे आदिभ्यो गो गवादि, गवे आदि नाम गवादि भेद, गवय में गो का भेद है, भेद ज्ञान होना भेद दिखेगा नहीं, प्रति कौन होगा, गवे गवे सदृशी, गवे सदृशी गवे हो गया प्रतियोगी, सहने व प्रतियोगित्व हेतु न तो ज्ञात, एक होता है प्रतियोगित्व का हेतु है ज्ञान, भेद भेद ज्ञान होने पर प्रतियोगी ज्ञान होगा, तो प्रति ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान कारण, किंतु भेद ज्ञान विद्यमान होकर के कारण, ज्ञान तो होकर के नहीं, भेद वास्तव हो तो प्रतियोगी ज्ञान हो जाएगा, भेद ज्ञान की आवश्यकता नहीं, एक ज्ञातम सत एक स्वरूपम सत कारण होता है, स्वरूपम सत कारण होता है इंद्रिय, ज्ञान के लिए कारण है ना, नहीं चक्षु से रूप देखने के लिए चक्षु ज्ञान चाहिए नहीं, यह रूप देखने के लिए पहले आँख देखना पड़ता है, आँख के ज्ञान के बिना रूप ज्ञान हो जाएगा, तो चक्षु रूप ज्ञान का कारण हुआ, ज्ञातम सत स्वरूपम सत्वा, स्वरूप सत ज्ञात नहीं, और ज्ञातम सत कारण होता है वन्नी, यदि ज्ञान नहीं वन्नी का ज्ञान नहीं तो पास में है तो घर लग गया गर्मी लगी, तो स्वरूप सत कारण हुआ ज्ञात सत कारण हुआ, ज्ञात सत होता ज्ञान नहीं तो गर्मी नहीं लग गया, ज्ञान नहीं पीछे मैचिस लगा दिया तो गर्मी लगेगी, तो ज्ञान तो सत्य कारण हुआ स्वरूप सत्य हुआ सर्व, और ज्ञान तो सत्य कारण कौन होता है, सर्प, सर्प ज्ञात हो गया तो भय क्या हो, ज्ञान नहीं तो भय नहीं, भय पास में सर्प आके पीछे बैठा है, रात में कुछ होया सैया के पास में सर्प ही, रात भर भय लगता है, यदि रात को देख लिया सर्प भले ही चला गया तो भय रहता रात भर, ज्ञान हुआ ना, ज्ञान होने के बाद निश्चय नहीं देखता है प्रत्यक्ष, संशय होता है ना, नहीं तो संशय ज्ञान भी भय का कारण होता है, पता है, और स्वरूप तो नहीं रहने पर भय होगा, स्वरूप तो नहीं होने पर भी अस्तित्व का संशय होगा, भ्रम भय लगेगा लगता है, तो नहीं करके निश्चय हो गया तो भय नहीं हुआ, किंतु हो सकता है संशय, तो ज्ञान तो होकर के कारण होता है, धूम वन्नी ज्ञान का हेतु ये सर्वपत है ना, नहीं धूम वन्नी ज्ञान का हेतु होता है सर्वपत, सर्वपत नहीं होता ज्ञात होकर के, धूम के ज्ञान होगा तो इस प्रकार यहाँ गौर गवेशदि सिद्धातु गवे आदि नाम गवादि भेद सन एव प्रतियोगित्व हेतु, हाँ गवे आदि नाम भेद गवादि गो से भेद गवे आदि में है, वो भेद का ज्ञान होना कोई जरूरत नहीं, भेद विद्यमान होकर के प्रतियोगित्व हेतु, प्रतियोगित्व हेतु होगा, प्रतियोगित्व किस में रहेगा, गवे में गवे सदृश हेतु गवे में प्रतियोगित्व, तो गवे में गो का भेद होने मात्र से प्रतियोगी हो जाएगा ना, तो ज्ञात तो। क्योंकि नहीं गौर गवे सदृश प्रत्यक्ष धीरे अपनी नियम है न गवे गो भिन्न धिपूर्वक, गौर गवे सदृशी ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो दिख सकता है प्रत्यक्ष, गौर गवे सदृशी ज्ञान हुआ नियम तो गवय गो भिन्न ऐसे ज्ञान होने के बाद ही गौर गवे सदृशी, ये गो गो के गवय के समान है ऐसे ज्ञान होने के लिए उसके पूर्व क्षण में गवय गो भिन्न ऐसे ज्ञान अवश्य होना चाहिए, कोई नियम है, नियम है न गवय गो भिन्न इति धीपूर्व के अनुभूत इति न गवय गो भिन्न ऐसे ज्ञान होने के बाद ही गौ गवय सदृश ज्ञान ऐसे नहीं है, सुतराम शाब्द थी जब प्रत्यक्ष में भी भेद ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ प्रत्यक्ष में भी ये अमुक से अमुक भिन्न भिन्न भेद ज्ञान होने पर हुआ सदृश ज्ञान। प्रत्यक्ष में यदि भेद ज्ञान पूर्वक सदृश ज्ञान नहीं हुआ सुतराम शब्द थी, शब्द से शब्द बोध होने के लिए भेद ज्ञान पूर्वक नहीं। प्रत्यक्ष स्थल में भी भेद ज्ञान पूर्वक नहीं हुआ सदृश ज्ञान। सदृश ज्ञान होने के लिए प्रत्यक्ष स्थल में भेद ज्ञान होकर के सदृश ज्ञान हुआ, नहीं हुआ तो इसी प्रकार शब्द शब्द बोध भी भेद ज्ञान पूर्वक सदृश ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? गौर गवय सदृशी, इसमें भेदवाची का शब्द है क्या? गौर गवय सदृशी तत्र भेदवाची शब्द अभाव है, भेदवाची कोई शब्द नहीं। तथा प्रकृति भी, जैसे सादृश्य ज्ञान होने के लिए भेद विद्यमान होने से ही सादृश्य ज्ञान हो जाएगा, नहीं कि भेद ज्ञान पूर्वक। इसी प्रकार घटपट आदि में भेद विद्यमान होने से भेद ज्ञान कहते तो हो जाएगा और ज्ञात होकर के नहीं। प्रति हाँ, भेद विद्यमान होकर के ही प्रतिज्ञान का हेतु हो जाएगा, विद्यमान होकर के प्रतिज्ञान का हेतु हो जाएगा, ज्ञात होकर के नहीं। अन्यथा चैत्रस्य मैत्र पितृत्व आदि ज्ञात एवं, देखो चैत्र मैत्र का पिता है, चैत्र में मैत्र पितृत्व रहेगा, मैत्र पितृत्व रहेगा तो मैत्र में चैत्र पुत्रत्व रहेगा। चैत्र का मैत्र है चैत्र का पुत्र, पिता का नाम क्या है? पुत्र का नाम। तो चैत्र में मैत्र पितृत्व ज्ञान होने के लिए मैत्र में चैत्र पितृत्व ज्ञान चाहिए, मैत्र चैत्र का पुत्र इसे ज्ञान होने पर चैत्र में मैत्र पितृत्व ज्ञान होगा। और मैत्र में चैत्र पितृत्व ज्ञान होने के लिए चैत्र में मैत्र दोनों परस्पर हेतु, चैत्र है मैत्र का पिता और पुत्र का नाम मैत्र, ऐसे ज्ञान नहीं होगा तो चैत्र में पितृत्व ज्ञान होने के लिए पुत्र ज्ञान चाहिए, और पुत्र मैत्र को पुत्र समझने के लिए चैत्र ज्ञान पिता ज्ञान चाहिए। मैत्र से चैत्र पुत्रत्व आदि ज्ञान ऐसे आपत्ति आएगी, ऐसे आने से क्या होगा? पिता पुत्र का ज्ञान नहीं होगा। अनुन्यासय कहते हैं अनुन्यासय, अनुन्यास होने से क्या हो गया? चैत्र का पुत्र है मैत्र, चैत्र का पुत्र मैत्र होने से चैत्र पिता हुआ, और चैत्र पिता होने से उसका पुत्र हुआ मैत्र। तो लोक में अनुन्यास होने पर क्या पिता पुत्र संबंध नहीं होता है? चैत्र और मैत्र तो होता है। गुरु पढ़ाते हैं इसलिए शिष्य पढ़ते हैं, शिष्य पढ़ते हैं इसलिए गुरु पढ़ाते हैं। अनुन्यास अनुन्यास मतलब पाठ नहीं चलता है। ये तो अन्यथा चैत्र से मैत्र पितृत्वादि ज्ञात एवं मैत्र से चैत्र पुत्रत्वादि ज्ञानम, ये आपत्ति आएगी। गवय में गो सदृश ज्ञान होने पर गौर में गवय सदृश ज्ञान, इति सप्रतियोगिक पदार्थ मात्र अनुन्यास आद, जितने सप्रतियोगिक पदार्थ सब में अनुन्यास हो जाएगा। इति चेत सिद्धांतिकता इष्ट आपत्ति, हम कहते ठीक है जो पिता पुत्र आदि ज्ञान है अतएव सप्रतियोगित्व निष्प्रतियोगित्व च भेद सादृश्यादि दुर्वचम, भेद सत्प्रतियोगिक है या निष्प्रतियोगिक है निश्चय नहीं कर पाएंगे, भेद सादृश्यादि बाधक है। जैसे चैत्र में यदि सप्रतियोगिक होता तो प्रतियोगी ज्ञान के बिना सादृश्य पुत्र आदि ज्ञान नहीं होगा, पुत्रत्व आदि ज्ञान। सप्रतियोगित्व निष्प्रतियोगित्व भेद सादृश्यादि दुर्वचम, क्योंकि सर्वत्र बाधक सत्वात्। इति अस्माकं सिद्धांत विराम, अस्माकं सिद्धांत ये विराम है अस्माकं सिद्धांत। इसलिए बाधक होने से सप्रतियोगित्व निष्प्रतियोगित्व भेद सादृश्यादि दुर्वचन, उसका निर्वचन नहीं होगा। इसलिए भेद व्यवहार होता है सप्रतियोगिक है निष्प्रतियोगिक, इसका निर्वचन नहीं होगा, अनिर्वचन व्यवहार होता है समित्या है। यत्तुक्तं प्रत्ययी धर्मी भेदग्रह पूर्वकत्व नियम नानुभियते इति, प्रत्ययी और धर्मी घटपट, प्रत्ययी और धर्मी घट का भेद पट में, तब पट है धर्मी घट है धर्मी प्रत्ययी, प्रत्ययी धर्मी घटपट भेद पूर्वकत्व नियम नहीं है, भेद ज्ञान नहीं होने के बाद भी ऐसा गो सदृश गवय इत्यादि ज्ञान हो जाता है, प्रत्ययी ज्ञान नहीं होने भेद ज्ञान नहीं होने पर भी तदिष्टमेव तस्व सप्रतियोगित्व बाधकत्वात्। तस्व सप्रतियोगित्व नियम भेदस्य नियम नहीं होने पर भी भेद प्रतीत होता है, तो भेद सप्रतीक होते बाधक। यदि भेद सप्रतीक होता प्रतिज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होना चाहिए। यदि भेद ज्ञान होता है तो भेद में सप्रतीक तो किस निश्चय होगा। प्रत्यक्ष एवं सप्रतीक पदार्थ ग्रहे सप्रतीक पदार्थ ग्रहे प्रत्यक्ष एवं सप्रतीक पदार्थ ग्रहे एवं अन्य आश्रय से पद थे। प्रत्यक्ष एवं सप्रतीक पदार्थ ग्रहे सप्रतीक पदार्थ ग्रह में एवं अनुन्यास से आपाद्यते शाब्दे भेदवाचक पदार्थत्व से अस्मान प्रति अधिष्ठान। ये रह गया तस्य सप्रतीक बाधक है। प्रत्यक्ष एवं सप्रतीक पदार्थ ग्रहे एवं यतूतम प्रत्येक धर्म भेद ग्रह पूर्वकत्व नियम नानुभेदे तदिष्ठान तस्य सप्रतीक बाधकत्वात्। प्रत्यक्ष सप्रतीक पदार्थ ग्रहे पदार्थ ग्रह है ना पदार्थ ग्रह पुस्तक क्या दिया प्रत्यक्ष एवं सप्रतीक पदार्थ ग्रह द्वियोगी धर्मी भेद ग्रह प्रगत नानुभेद तदिष्टमेव तस्व सप्रतीक बाधकत्वात् तस्य हो गया उक्त नियम अनुपलम्ब से तस्य उक्त अनु नियम अनुपलम्ब से भेद सप्रति भेद सप्रतीक इसमें बाधक क्या है नियम। यदि भेद सप्रतीक होता तो नियमतः प्रतिज्ञानी के बिना भेद ज्ञान नहीं होना चाहिए। प्रतिज्ञानी के बिना भेद ज्ञान यदि हो जाता है तो सप्रतियोगी का नियम नहीं हुआ। प्रत्यक्ष एवं सप्रतियोगी का पदार्थ ग्रह अच्छा नियम कहाँ है सप्रतियोगी का पदार्थ ग्रह में नियम। ये जो नियम बताया ना प्रतिग्रह पूर्वक धर्मी भेद ग्रह पूर्वक कहाँ है प्रत्यक्ष स्थल में। अन्यत्र प्रत्ययी जो दिया है प्रत्ययी धर्मी भेद ग्रह पूर्वक तो नियम वो नियम कहाँ है प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष एवं सप्रतियोगी पदार्थ ग्रह ये नियम है। क्या नियम है धर्मी प्रत्ययी धर्मी भेद ग्रह पूर्वक नियम है सर्वत्र नहीं। एवं अनुन्यास से आपाद्यत्वे शाब्दे भेदवाचक पद असत्व से वो पूर्व पक्ष ने कहा था गौर गभ सदृशी इत्यादि कहा उसमें भेदवाचक पद है ही नहीं। नहीं उनसे शाब्द बोध में जो पद आया था सूत्रान शाब्द थी पहले कहा नहीं प्रत्यक्ष नियम न गवे गोभिन पूर्व का अनुभव थे सूत्रान शाब्द थी जो दिया था शाब्द भेद में नहीं है तस्मान प्रति अधूषणता हम कहते शाब्द धर्मी और प्रत्येकी भेद का पूर्वक होता है ऐसा नियम हम नहीं मानते। तो सप्रतियोगित्व निष्प्रतियोगित्व नियम निश्चय नहीं होता है हम कहते एवं च प्रत्येक धी मात्र न भेद धीयेतु तिर्भि हाँ प्रत्येक ज्ञान मात्र से भेद ज्ञान हो जाएगा ये भी ठीक नहीं है सिद्धांत कहता है। क्योंकि ऐसा यदि मानेंगे निर्विकल्प प्रत्येक ज्ञान से भी भेद ज्ञान हो जाए निर्विकल्प प्रत्येक ज्ञान से भेद ज्ञान नहीं होता है किंतु प्रत्येकित्व न प्रत्येक धी मात्र केवल भेद ज्ञान के हेतु न प्रत्येकित्व न प्रत्येक ज्ञान भेद ज्ञान का हेतु होगा। प्रत्येकित्व न ज्ञान होना स्वरूपत ज्ञान भेद है ना नहीं घट दिखता है और प्रत्येकित्व दिखने में भेद होता है। प्रत्येकित्व ज्ञान होने के लिए भेद ज्ञान चाहिए पहले तथापि नान्यम प्रति प्रत्येकित्व न किंतु भेदम प्रति खाली यह अन्य किसके प्रति प्रत्योग सादृश्य के प्रतियोग हो गया किसके प्रति प्रतियोग हो जाने मात्र से भेद ज्ञान नहीं होगा किंतु भेदम प्रतियोगित्व न भेदम प्रति प्रतियोगित्व ज्ञान होगा तो भेद ज्ञान क्या है तो घट का भेद पट में रहेगा तो पटनिष्ठ भेद का प्रतियोगित्व न घट ज्ञान होने से ही भेद ज्ञान होगा तो अनुन्यास रहेगा तथा चनुन्यास क्योंकि भेद प्रतियोगित्व ज्ञान होने पर ही भेद ज्ञान होगा तो अनुन्यास रहेगा। न च सप्रतियोगिक सादृश्यादो एवं स्याद सप्रतियोगिक सादृश्यादि में भी ऐसा होगा इष्टापति अभेदस्य न सप्रतियोगिक इत्युक्तत्वाच अभेद सप्रतियोगिक होता नहीं भेद में सर्वत्र मिथ्या है और अभेद में सप्रतियोगिक नहीं होने से उसमें अभेद में कोई आपत्ति नहीं ज्ञान होने के लिए। ओम शांति।